I tylko dziś żelazko Tefal 2400 W za jedyne 99 zł, taniej o 40%. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 listopada. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera. Poselski projekt, który ma umożliwić pracodawcy sprawdzenie certyfikatu covidowego pracownika, nie trafił jeszcze do Sejmu. Zbierane są pod nim podpisy. Migranci na granicy działają w sposób skoordynowany i, jak informuje polskie wojsko, są szkoleni prawdopodobnie przez białoruskich funkcjonariuszy. Najmłodszym należy się czas i uwaga, przypomina Rzecznik Praw Dziecka w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka. Pod projektem ustawy pozwalającej pracodawcy sprawdzić, kto w firmie jest zaszczepiony, nadal zbierane są podpisy posłów, poinformował w śniadaniu w Trójce wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel powiedział, że do sprawy należy podchodzić z ostrożnością, a wśród polityków nie ma w tej kwestii pełnej zgody. To jest spór pomiędzy bezpieczeństwem a wolnością. Oczywiście nie mają racji ci, którzy definiują wolność w sposób absolutny. Ich wolność kończy się tam, gdzie pojawia się wolność drugiej osoby, niebezpieczeństwo, narażenie na zakażenie drugiej osoby. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej, pytany o poparcie dla projektu, odparł, że on i posłowie jego ugrupowania chcieliby poznać rekomendacje Rady Medycznej przy premierze. Chciałbym, żeby rząd kierował się opiniami ekspertów, a nie słupkami poparcia. Bo jeżeli ten rząd kieruje, nie robi nic i kieruje się tylko i wyłącznie słupkami sondażowymi, to naraża zdrowie i życie Polaków. A to jest zbrodnia i trzeba to bardzo wprost powiedzieć. Rzecznik rządu Piotr Müller ocenił wczoraj w Polsat News, że poselski projekt ustawy jest kompromisowy. Wyraził nadzieję, że Sejm zajmie się nim w grudniu. Paweł Kukiz zapowiedział już, że na jego poparcie posłowie PiSu nie mogą w tej sprawie liczyć. Projekt zakłada m.in., że po sprawdzeniu, kto jest zaszczepiony, pracodawca będzie mógł zreorganizować pracę. Na przykład przenieść takiego pracownika do działu, w którym nie będzie miał kontaktu z klientami. 195 razy próbowano ostatniej doby nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską, podaje Straż Graniczna. Zatrzymano 5 migrantów. Wobec 82 osób, które próbowały przedostać się do Polski, wydano postanowienie o opuszczeniu terytorium naszego kraju. W ostatnim czasie granica z Białorusią najczęściej jest forsowana w okolicach Białowieży, mówił w Polskim Radiu 24 major Marek Nabzdyjak. Zwracał też uwagę, że migranci działają w sposób skoordynowany. Migranci są prawdopodobnie szkoleni przez funkcjonariuszy białoruskich w sposobie pokonywania siłowego, pokonywania granicy, czyli przygotowane kładki, jakieś podręcznie wykonane drabiny. W ochronie granicy z Białorusią pomaga w tej chwili około 15 tysięcy polskich żołnierzy. Rzecznik Praw Dziecka apeluje o zachowanie wrażliwości na sprawy dzieci. Dziś Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Najmłodsi potrzebują naszego czasu i uwagi, przypominał w TVP Info Mikołaj Pawlak. To właśnie potwierdzały nasze wyniki badań, które przeprowadziliśmy w tym roku o jakości życia dzieci w Polsce. Takie jedno podstawowe prawo to prawo dzieci do naszego czasu. Rodziców, do czasu nauczycieli, pedagogów, osób wrażliwych, ale nie tylko czasu. Bo czas spędzaliśmy przecież na kanapie, przy stole przez ponad rok wspólnie, tylko że patrzyliśmy w swoje telefony, w iPady. Czas i uwaga. 32 lata temu, 20 listopada 1989 roku, w 30. rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło pierwszy prawnie wiążący dokument regulujący kwestie praw najmłodszych, Konwencję o prawach dziecka. W Katowicach rozpoczynają się uroczystości beatyfikacji księdza Jana Machy. To śląski kapłan i męczennik zaangażowany w pomoc charytatywną. Postulator procesu beatyfikacyjnego, ksiądz Damian Bednarski, mówi, że Jan Macha był od najmłodszych lat wyczulony na biedę. To opisuje nawet jego kursowy kolega, ksiądz Konrad Szweda, który także w czasie wojny wiele ucierpiał w obozach koncentracyjnych. A on mówi o nim bohater, ale gdy wspomina czas seminaryjny, mówi, gdy tylko z Chorzowa Starego, Hanik, bo tak go nazywano, otrzymywał paczkę, zaraz zwoływał kolegów i wszystkim się dzielił. I był najszczęśliwszy, gdy mógł to, co miał innym ofiarować. Mszy beatyfikacyjnej księdza Machy przewodniczy delegat papieża Franciszka. Złe warunki turystyczne w Bieszczadach. Pogoda nie zachęca do pieszych wędrówek. Opady mrzawki, lekki wiatr, a w górach widoczność mocno ograniczona, informuje Waldemar Olszewski z bieszczadzkiej grupy GOPR. Tam, gdzie szlaki prowadzą przez teren kamienisty, to tam jest dosyć ślisko, nawet bardzo ślisko, natomiast w lesie, w miejscach zacienionych, tam, gdzie jest dużo lasu, tam jest, jak pan określił, dużo błota i bagniście. Nie mieliśmy żadnych interwencji, ale to tylko spowodowane jest właśnie tą pogodą i turystów jest bardzo, bardzo mało.

Jak było pięknie, tu Wojciech Cejrowski, jak było pięknie. Po szkocku było, słyszeli państwo może, i ten chłop się wybierał dokądś, no bo w Szkocji deszcz i mrzawa, a na Karaibach słońce i żwawa wrzawa, i właśnie wszyscy w tej wrzawie tańczą jeszcze do tego pabajlar, para, rumba. Wybierał się z tej Szkocji. Listopad to nie jest miesiąc, który odnosi się do człowieka przyjaźnie. No bo a to nerę zawieje, a to coś zamoczy, a to nogę nawet przymrozi czasami. O, potrafi słońcem oszukać przez dni parę, ale generalnie listopad nazwę ma przykrą, bo coś spada. Ładnie sobie rosło, a teraz po prostu spada i co ma zrobić? Jak już spadło, to zgnije. Może wyschnie, ale bardziej zgnije. Więc listopad nie jest sprzyjający i dlatego w dzisiejszym odcinku będzie o tym, że jadę, me voy. To się państwo tego wyrażenia nauczą. Ktoś odzywa się do innych, tak podnosi głowę, z nagła zupełnie w robocie jest i nagle głowę podnosi, bo na przykład zgłodniał na lunch, nie? Albo przypomniał sobie, że miał już iść. Albo co? I tak jak podnosi głowę, to mówi me voy. I wychodzi po prostu, czyli jadę, idę, wychodzę i muszę iść. Znikam, spadam, wybieram się dokądś. O tym będzie dzisiejsza opowieść. Oni wszyscy się będą wybierali w jedną stronę, w radośniejszą od tej listopadowej tutaj. Tam to było ze Szkocji, to z Francji coś. To bardzo rzadkie u mnie zjawisko, żeby coś z Francji, bo język francuski mi się wydaje taki to kobuzia wciup, taki mi się wydaje trochę niesympatyczny, taki trochę taki jest wywyższony, bo ja nie znam to, on jest wywyższony, bo no widzisz, no nie rozumiesz, no nic nie, gringo, nie rozumiesz nic po francusku, no widzisz, powinieneś się nauczyć już 200 lat temu, powinieneś się nauczyć, to był język twoich przodków i dyplomacji, i tych wszystkich tam błękitnokrwistych śledziów i ogórków kiszonych, no więc czemu nie umiesz? No, francuski tak mi się jakoś nie podleciał mi, ale znalazłem jakąś piękną piosenkę. On mówi, oj me voy. Nie tylko, że wychodzę, znikam, jadę, polecę gdzieś no sobie, no pójdę, wyjdę, bo już nie mogę, tylko oj me voy. Dzisiaj, zaraz, teraz, estoy listo para el viaje. Gotów jestem do podróży każdej. Hoy me voy. ¿A dónde vas? Hoy me voy. i proszę, Grupo de Francia, a jak pięknie potrafili po latynosku wykonać, jakbym nie powiedział, że de Francia, to by się nikt nie poznał. A tak jak wcześniej by się nikt nie poznał, no może tamten na Dudach, czy na czym on tam grał, może po nim by państwo poznali, że szkocka salsa ta poprzednia. Jeszcze będę miał potem jedną taką, co to trudno poznać, jak się nie powie, skąd ona. I cóż ten gość? No chór pięknie, jak w greckiej tragedii, pytał bez przerwy, grupowo chór, a donde vas? A dokąd ty tak? Bo już tam on ekipachę miał naszykowane, śpiewał i jest to listo para el viaje, czy na jakiś PKS czekał, czy coś takiego. A może piechotą chciał wymaszerować z tej swojej wioski albo małe miasteczko. I oni wszyscy, no wszyscy się znają w takiej miejscowości. A donde vas? Wszyscy pytali, wszyscy. Co ty tak tutaj stoisz z tymi walizkami, o co chodzi? A on im na to odpowiadał tak właśnie bez konkretu. Oj me voy, dzisiaj znikam. No tak, ale dokąd? Dzisiaj znikam. No ale dokąd się wybierasz, stary? Dzisiaj znikam. I potem wyjaśnił troszkę dalej, że a ciudad, to do miasta. Jak się ze wsi do miasta jedzie, to zawsze wiadomo do którego, bo jest jedno w pobliżu i wszyscy jak na wiosce mówią, a do miasta muszę pojechać, bo tam rurek tutaj nie ma u nas, to muszę kupić tam w mieście. To wszyscy wiedzą, że chodzi tam do, czy do Skurcza, czy do Starogardu. Wszyscy wiedzą, jak się mówi do miasta, do którego. No więc a ciudad, pa buscar suerte y nueva vida się wybierał, czyli w poszukiwaniu szczęścia i nowego życia, bo jak skonstatował, en mi pueblo no hay trabajo. Tutaj na wsi nie mam roboty dla siebie. I pięknie śpiewał, bardzo mi się podobało. I to jego zdecydowanie takie, że on się rzuci camino por delante. Czyli taka droga do przodu, jaka to ona może być? No u nas się mówi wsiną dal. Nie wiem, czy jeszcze ktoś pamięta. Nie wsiną, że o, tak jak mięsiwo, czy wsiowe coś, tylko w siną dal. W dal, która jest sina, jest tak odległa, daleka, że od powietrza i mgły taka się sina robi, zanika i nie, aż tak daleko jest, że aż nie widać. O, wsiną dal się wybierał chłop. A następny, też zdecydowany bardzo mocno, on informuje wszystkich a la hora que me llamen voy. Jak tylko mnie kto, niech mnie tylko kto zawoła. Niech mnie tylko kto powie, niech mnie zaprosi, cokolwiek. Niech mi tylko ktoś powie, że tam gdzieś, na przykład, że gramy dzisiaj. To on rzuca wszystko to, co robi. Teraz łapie za instrument i leci grać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Si en honor a la verdad, Zawsze sprawdza na koncertach, jak oni tak zaczną wyliczać. Chile, Uruguay, Dominikana i te wszystkie kraje, Kolumbia. Oni żyją z koncertów. Płyty tam produkuje się 4 i potem one się rozmnażają same w instytucjach, które nie mają napisu księgarnia, tylko copias originales tam jest napisane, więc rozmnażają się. Oni żyją z tego, że ludzie na koncerty przychodzą i za to im płaci się. Albo ludzie płacą w biletach, albo ktoś przysponsoruje. Natomiast, żeby koncerty się odbywały, to utwory muszą być popularne, więc podaj dalej, te utwory są. I na komórkach se przekazują różnymi sposobami. I w związku z tym, jak istnieje nagranie, to ono już jest przygotowane na koncert i stąd tam te... Nie wiadomo, gdzie koncert będzie, więc tutaj Dominikana, Uruguay, Chile się pojawiały różne kraje. I on generalne podejście miał piękne, miał podejście. A la hora que me llaman, mój. Mówisz, lecę. To po polsku nawet krócej można powiedzieć. Mówisz, to zawołają, już mnie nie ma tutaj. Jak mnie, tylko mnie nawet nie muszą dokończyć tego wołania, tylko wystarczy, że usta otworzą odpowiednio. Mnie to wiele nie potrzeba, można by tak tę piosenkę przełożyć, bym się w drogę rzucił. I jeżeli państwu w uchu tam pojawiało się listopada, że on śpiewał, to było listopada, czyli gotów, aby... ruszyć drogę na przykład. No ale to wszystko byli szczęśliwi goście, a teraz jeden będzie smutnawy, bo to też może być powód taki. No tutaj jest nieciekawie, jest w moim życiu, pomimo że w kalendarzu jest na przykład sierpień, to w moim życiu jest raczej ogólnie listopadowo. Może być taka sytuacja z różnych powodów. Za chwilę artysta wypowie, co to różne za powody mogą być i on radzi, rzuć to. Ręką machnij i w drogę rusz. Dziera będzie śpiewał. Dziera. Dziera to jest takie w drogę rusz i rzuć jednocześnie. Dziera. W dal siną od mgły się puść. W podróż rusz lub przynajmniej na spacer. Krokiem zamaszystym jak wiatr. Co liście rwie z drzew. Jak się tak człowiek puści w marsz, w drogę, to się od pleców odklei to, co przyrosło. Dziera. Wow. Cuando la suerte que es greve fallando y fallando te largue parado. Cuando estés bien en la vida sin rumbo y desesperado. Cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer secándose al sol. Cuando rajes los tamales buscando ese mal que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirar después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Gira, rzuć to i rusz w jednym słowie. Zamknięte. I śpiewał o różnych powodach. Suerte fallando y fallando. No szczęście ciągle go zawodzi i zawodzi. I użył takiego, to chyba argentyński tekst był, bo słodki, cudowny i przepiękny i gładki Julio śpiewał No tienes ni hierba de ayer. Hierba zaśpiewał to argentyńskie. Udawał akcent, bo on przecież Hiszpan. Czyli nawet nie masz wczorajszej hierby. Już ci w głąb. Ja tu mam świeżo zaparzoną do audycji, bo muszę być sprawny, no, w audycji. Muszę być muszę mieć hierbę nawet jutrzejszą, nawet muszę mieć, nie? A on tutaj śpiewał o sytuacji, w której nawet wczorajszej hierby nie masz, nic już ci nie zostało, co? I jeszcze cię muerda un dolor, czyli gryzie cię jakiś ból lub coś, to gira tam, rzuć to, idź, puść się gdzieś, po prostu zapomnij na chwilę przynajmniej, może to być chwila dwumiesięczna, o tym, co teraz tu i wszystko, i wrócisz, to znajdziesz sobie nową robotę, albo coś tam. No a dokąd by konkretnie, proszę pana, bo są takie umysły, które potrzebują mieć konkretny kierunek wyznaczony, tak po prostu wsiną dal szerokie pojęcie i mnie to, proszę pana, nie jest obojętne, czy ja pójdę w lewo, czy w prawo, czy prosto, czy do tyłu, no, bym chciał jakiś konkretny kierunek, żebym bilet kupił w konkretnym kierunku. Proszę bardzo, propozycja jest taka. Me voy pa Colombia. No, tak artysta wybrał sobie. Me voy pa Colombia. El sueño de algún día ser liberado de alegría, con ferias muy necesaria para el público alegrar. Vamos todos a gozar para Cali hasta mañana. Yo no me quedo, me voy para Colombia. Yo me voy para Colombia. Yo me voy para ti, Colombia. Yo no me quedo, me voy para Colombia. Porque quiero. Pan milioner z poprzek trzesany, co se możesz tak rzucać robotę, panie Cejrowski, jechać, a my tu raby etatowe, proszę pana, musimy się roboty kurczowo trzymać, bo się straci robota. No, może tak, a może nie, nie zaglądałem nikomu konkretnie w życie, ale jak w swoje zajrzę, to ileż ja razy rzucałem całym moim życiem za plecy. Da się, a czasami trzeba koniecznie. Całym moim życiem wielokrotnie rzucałem za plecy. I to z dorobkiem, nie, że jakieś zmarnowane i brzydkie było, tylko po prostu no, potrzebna była zmiana całkowita. To opowiem państwu innym razem, jak będzie audycja o zmianach, a teraz w tej Kolumbii, dokąd proszę pana w tej Kolumbii, bo ja bym chciał konkretnie, a nie to, to jest duży kraj. I czy ja mam nad jedno morze, nad drugie, czy nad Amazonkę, czy w góry, czy w doły, czy gdzie mam proszę pana się podziać, gdzie mam się podziać w takiej wielkiej Kolumbii. On tutaj wymieniał Barranquilla, Cartagena, Bogota, wymieniał różne miejscowości, dokąd. No, ja proponuję taką miejscowość, gdzie ciepło, a nawet lepko potrafi być i tam jest najwięcej muzyki, moim zdaniem. Tam się kłócą dwie albo trzy miejscowości o to, gdzie jest lepsza muzyka, natomiast najwięcej, także każdy coś znajdzie dla siebie, to jest w Cali. Tak, wiem, niebezpieczna miejscowość, ale rzucanie całym życiem za plecy polega na tym, że rzucasz się też w nieznane i trochę niebezpieczne. To mężczyznę ustawia od razu do pionu, jak musi mieć oczy dookoła głowy. Cali spełnia te warunki. Me voy pa Cali. Cañaveralejo, humo de monumental, que yo me voy pa' acá. kali, kali, me voy pa kali, a chór wyśpiewywał, on lubiał chóry greckie w tych piosenkach, yo también me voy, ja też, tak śpiewali. To może teraz przenieśmy się na wyspę, jakąś karaibską i to będzie największa, będzie Kuba. No tak, Kuba przedtem i... Kiedyś to będzie cudowna wyspa, to będzie perła Karaibów, a chwilowo różnie. Natomiast dokąd by tam i czym? Ja lubię pociągiem w ogóle po całej Ameryce Południowej. Jeżeli gdzieś jeszcze został kawałek pociągu, to to jest pociągające. Pociąg jest zupełnie innym przeżyciem niż autobus. W autobusie też tak kiwa na boki, a pociąg, żebyś sam się nie wywalił, to ma zakręty tak troszkę poprostowane albo zwalnia i w związku z tym człowiek się nie obija o ściany. Pociągiem jest zupełnie inaczej. I pejzaże inne, okna inne i wszystko jest... W pociągu jest cudownie. I w związku z tym proponuję Państwu pociągiem do miejscowości o... dosyć kontrowersyjnie nazwie Me voy pa moron, będą śpiewali. Moron w Ameryce, jak się powie, no to to jest obraźliwe słowo dureń. Na kogoś można powiedzieć, że straszny moron z niego. Natomiast na Kubie to jest miejscowość i teraz tam troszeczkę dalej z tej miejscowości, jak nad morze się pójdzie, to jest grobla. Na płytkim Morzu Karaibskim wyprowadzona 27 kilometrów w morze wyprowadzona grobla, sztucznie usypana. I tam na końcu tej grobli jest Cayo Coco. Taka wyspa przepiękna, perełka Karaibów, jak ta jest perła, to ta perełka Karaibów. No tam można przenocować teraz, a kiedyś to jeszcze w ogóle było pięknie i kiedyś będzie też pięknie i Cayo Coco mi się kojarzy z moronem. No i pociągiem Państwu proponuję, zupełnie inna będzie muzyka, bo na Kubie grają, po pierwsze, instrumenty przestarzałe mają, czyli powiedziałoby się, że klasyczne. A po drugie, sposób grania też mają przestarzały, bo nie słuchają tego, co grają współcześnie inni koledzy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sabroso para bailar, me voy pa morón. Dulzura y emoción, me voy pa morón. Tiene rara sensación, me voy pa morón. Algo de fascinador, me voy pa morón. A todo buen bailador, me voy pa morón. Le gusta oír su marchita, me voy pa morón. En el andén el tren pita, me voy pa morón. Y arranca todo vapor, me voy pa morón. Brindis, el niño prodigio. Moron. Morón to była ostatnia, ostatni przystanek, la última parada, ostatnia stacja. I teraz właśnie nadejdą Amerykanie o meksykańskiej krwi, ale Amerykanie, którzy zaśpiewają po kubańsku. Ale nowocześnie i w Ameryce zrobili piosenkę. Usłyszą Państwo w związku z tym, jakby się grało i śpiewało dzisiaj na Kubie, gdyby oprzyrządowanie było współczesne, dostępne ze sklepu, takie jak jest w Ameryce. I ci z kolei goście zaśpiewają nadal, że się dzieje na Kubie w piosence, tylko zrobione zostało w Ameryce wszystko, cały utwór i zagrany, zaśpiewany, wymyślony. Me voy pa Pinar del Río. Jak ktoś na Kubie był, to może wie, że to jest, tak jak zaśpiewają w piosence, Tierra de Música y Poesía, czyli tam właśnie Pinar del Río, to tam jest i muzyka, i poezja, ale dodatkowo tam jeszcze cygara stamtąd są i robi się tam meble. Jakie meble mogą robić na Kubie? Na Kubie robią głównie meble do siedzenia, bo do leżenia robią hamaki, natomiast meble jak robią, to mebel służy do siedzenia i nic nie robienia, szczególnie jak w pobliżu jest muzyka, poezja i cygara. Bo człowiek do muzyki to czasami wstanie, ale się zmęczy, to potem se siądzie i cygaro złapie, więc dużo mebli do siedzenia mają w Pinar del Río. Jardín hermoso del occidente, donde el señor quisiera dejar la maravilla de tus pinceles en cielo, tierra, mujer y mar. Valle Viñales, María en San Diego, Soro, Alinda, flores y luz. La maravilla, todo el encanto, la gracia plena, eso eres tú. Pinar del Río, qué lindo eres, de Guanajuato hasta Guaré. Y la ternura de tus mujeres, ay, me lo quita pesares. Ay, yo me voy a Pinar del Río, motivo dulce. Motivo dulce de mi cantar, tierra. A jakiś może być powód takiego rzucenia się? No może być jakaś taka ogólna frustracja i stagnacja i coś, ale może być też powód miłosny, to w audycjach często się pojawia i następny gość będzie szczery. Po prostu powie, no już nie mogę więcej oszukiwać. Muszę ci powiedzieć adios. Adios, adios. No coś nie wyszło i to będzie piosenka w stylu ta ostatnia niedziela, ten ostatni całus, bo on będzie prosił właśnie l'ultimo beso, te quiero pedir, aby ten pocałunek na pożegnanie był miłym wspomnieniem naszym. No po prostu tak rozeszło się, po prostu się rozeszło jak, no jak się rozeszło jak te liście z drzewa w listopadzie. No tak pospadały i już po gołe gałęzie zostały z tego naszego związku, w związku z tym moja kochana. No, adios, adios. Ostatni gość w tej piosence będzie opowiadał na siłę chórowi greckiemu jakąś swoją historię, że pies go pogryzł. Poszedł tam gdzieś na pole z chłopem pogadać czy popracować i pies go pogryzł. I mówi, że jest pogryziony i musi jechać tam do lekarza w miejscowości Sibani Kubę. To na Kubie znowu się dzieje. A chór będzie mówił, a pies cię gryzł z tym pogryzionym psem. My jedziemy jutro, maniana, me voy pa Sibani Kubę. Wszyscy jadą tam, jutro tam jadą i w ogóle ich tych pies nie obchodzi.